یا سیدی الحمدللہ آپ نے کئی بار حج اور عمرے کی سعادت حاصل کی اور دیگر ممالک کے سفر بھی کیے، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اخراجات کس طرح پورے فرماتے ہیں؟ جب بلایا تانے خود ہی انتظام ہو گئے، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ میرے حج اور عمرے وغیرہ کے لیے عام طور پہ یہی ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی رقم دے دیتا ہے۔ سوال کرنے سے بھی بچتا ہوں کہ حج اور عمرے کے لیے سوال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی سال میں ایک سے زیادہ اسلامی بھائیوں نے آفر کی ہے کہ میں آپ کو خرچہ دوں گا، وہ کہتا میں دوں گا، وہ کہتا میں دوں گا، اس طرح بھی ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح میں نے حج کی سعادتیں حاصل کی، میرے بچوں کو بھی لوگوں نے دیا ہے اسی طرح کہ اپنے بچوں کو بھی لے جاؤ، بلکہ بعض اوقات تو اس طرح بھی ہوا۔ ایک بار دیوانے میرے پاس رو رہے تھے، پچھاڑے کھا رہے تھے، چل مدینہ کے مطالبے میں کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، تو ایک تائیں بھائی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو بڑا ترس آیا، تھا بڑا مالدار آدمی، اس نے مجھے بولا کہ ان بیچاروں کو لے جاؤ سب کو۔ پانچ یا چھ اسلامی بھائیوں کے حج کا اس نے مجھے خرچہ دیا، یوں ان غریبوں کا بھی کام ہو گیا۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ اسی طرح ایک بار ایک نے آفر کی کہ اب تم آئندہ کسی کا بھی خرچہ نہیں لوگے، ہر سال بس میں ہی خرچہ اٹھاؤں گا، اور ایک کا نہیں، تم دو کا، تین کا، چار کا، جتنوں کو لے جانا چاہو تم میرے سے لے لیا کرو۔ مگر میرا خیال ہے میں نے اس سے ایک ہی بار قبول کیا۔ کوئی جوش میں اگر آفر کر دے تو اس کو آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہیے، پھر وہ نہ بول دے یا پہلو تہی کرے تو اپنے کو بھی مزہ نہ آئے۔ میرے کو یاد پڑ رہا ہے ایک بار اس سے یعنی چار کا یا تین کا میں نے خرچہ لیا، اور پھر ایک دو دیوانوں کی اس طرح بگڑی بن گئی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔